الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 96-97، سورة آل عمران سلورم سپارہ آیت نمبر 96-97. د دین د مخ کې سبق کې چې کوم اخیری آیات لسته شیو، الله پاک فرمایلی فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. اهل کتاب ته الله پاک وی ټول مسلمانانو ته ټول انسانیت ته چې تاسو د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د دین تابعداری وکړئ. ذکر د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام شوی. ابراهیم علیه الصلات والسلام د الله یو برگزیده پیغمبر و څومره قومونه کوو، که یهود و که نسوارا و که مسلمانان و که نور قومونه، ټول د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام په بزرګۍ باندې قائل و. د هغه منونکي ځان حسابه و چې مونږ د هغه د دین تابعداري کوو، او هغه سره زمونږ مینه ده او محبت. ابراهیم علیه الصلات والسلام بنا د خانه کعبه کړې ده. اوس الله پاک دې آیاتونو کې د بیت الله شریف فضایل بیانوي، د مسجد حرام، د خانه کعبه بعضی خصوصیات الله پاک دې ځای کې بیانوي، او مسلمانانو ته دا وایي چې د دې حرمت، عزت، احترام هغه په تاسو باندې لازم دی، او مناسک د حج که ستاسو استطاعت وي نو هغه په تاسو باندې فرض دی چې تاسو حج د بیت الله شریف وکړئ. د لومړي آیات کې الله د بیت الله شریف د خانه کعبې تاریخ بیانوي. الله پاک دې ځای کې فرمایي چې لومړی کور چې په مخ د ځمکه جوړ شوی دی هغه بیت الله شریف. علما مفسرین فرمایي بعضی چې د دین مراد عبادت خانه ده، چې د عبادت د پاره کور هغه لومبه دا جوړ شوی. مخکې کورونه وو خو د عبادت لپاره کور هغه لومبه دا بیت الله شریف په مخ د ځمکه جوړ شوی. او بعضی مفسرین وایي چې نه، د عبادت لپاره نه، بلکې محض آبادی او کور په مخ د ځمکه چې مخکې نه دی جوړ شوی، بلکې هغه لومبه دا بیت الله شریف. حضرت آدم علیه الصلات والسلام او حضرت حوا بیا چې الله ځمکې ته را کوز کړل، نو د جبرائیل علیہ الصلات والسلام پر رہنمائی کی دا اللہ پا حکم باندے اغوی دا بیت اللہ شریف تعمیر اوک او بیا دا اللہ پا حکم اغوی دا غین تواف اوک و حج اوک نو دا لنبے عبادت خانہ دا لنبے کور دے چی پا مخ دا زمکہ باندے آباد شویدے و جور شویدے توفانی نوح کی دا بیت اللہ شریف وران شو پټول دنیا باندې طوفانو دا وسره ختم شو څنګه چې نور عمارتونه ختم شو دغه بیت اللہ شریف منهدم شو ختم شو نشانات ختم شو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د عراق نه شام او د شام نه بیا الله ورته حکم وکړ چې ته مکې مکرمې ته لاړ شه حاجره بی بی وسره وه نو دلته ورته الله دا حکم وکړ بیا چې ته د الله کور جوړ کړه اسماعیل علیه السلام هم رالوی شوی و حضرت جبرائیل علیه الصلات وسلام ورته هغه ځای وښوده کوم ځای کې چې د بیت الله شریف هغه بنیادونه موجود وو هغه ځای وکنه هغه بنیادونه یې را ښکاره کړل او په هغه ځای باندې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام او اسماعیل علیه الصلات والسلام بنا د بیت الله وکړه دا دویم ځل باندې آبادي وه یو ځل حضرت آدم علیه السلام او حوا دی بیا حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام او حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام تاریخ لیکلی دی چې لږه زمانه پس بیا څه حادثې سره د بیت الله شریف تعمیر روان شوی او دغلته چې کومه قبیله اوسېده حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام چې پکې وعده کړی و قبیلې جرهم هغې بیا د هغې تعمیر کړی هغې پسې بیا روانه شوې ده عمالقه یو قوم بیا هغوی یې تعمیر کړی دی یا هغه عمارت ډېره پورې وو د پیغمبر علیه الصلات والسلام زمانه کې چې دا پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري نه وه میلاو په دغه زمانه کې قریشو د بیت الله شریف عمارت کو قریشو د خپلو حلالو پیسو نه پیسې را جمع کړې وې چې مونږ په دې باندې د بیت الله شریف تعمیر کوو تعمیر یې شروع کړ هغه تعمیر کې پیغمبر علیه الصلات والسلام نشا اخیستې ده دا د پیغمبرۍ نه مخکې او بیا چې کله د قریشو حجر اسود په ایښودو باندې جګړه راغله پیغمبر علیه السلام هغه جګړه حل کړې ده نو قریشو د دې تعمیر کړی قریشو چې کله جوړو بیت الله شریف نو هغوی پکې یو دوه درې تبدیلۍ راوستې وې یو خدا و چې دوی سره پیسې کمې شوې چونکې دوی حلالې پیسې لګولې هغه کمې وې مکمل عمارت یې نشو جوړولی چې کوم زاړه بنیادونه وو نو عمارت یې لږ راکم کړ دا حتوین چې ورسره کومه حصه ده دی بهر پرېښوده یو خو یې دا راکم کړ بل دا وه چې دې کې دوه دروازې وي یو د در وردننه کېدو او یو بل طرف ته د وتو نو هغه دروازې یې دوه ختمې کړې یوه یې کړه دا دوه تبدیلۍ درېیمه تبدیلي یې پکې دا وکړه قریشو چې دا دروازه به ښکته وه د بیت الله شریف هر سړی یو په اسانه ورداخلېدی شو قریشو وی چې هر سړی دې ته نه ورداخلېږي نه هغوی دا دروازه اوچته جوړه کړه. دا نن سبا چې کوم حالت کې ده اوچته چې لاس ورته ایله وررسي، سیړی به ودرې نو په هغې باندې به ورخېږي. دا درې تبدیلې قریشو په هغې کې وکړې. دغه تعمیر کې پیغمبر علیه الصلوة والسلام نشه اخیستې ده. بیا دا عمارت پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو ځل حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وفرمایې چې زړه مې غواړي چې دا عمارت روان کړم، او د حضرت ابراهیم علیه الصلوة والسلام په طریقه باندې او هغه چې په کوم شکل کوم ډیزاین باندې دا جوړه کړې وه هغه زوړ شکل باندې دا جوړه کړم. خو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایې چې ای حضرت عایشې، ستا دا قوم چې دی دا ډېر زدیان خلک دي، او بعضې نو مسلم او ناواقفه مسلمانان هغوی به غلط فهمۍ کې شي، نو د فتنې او د فساد خطره ده. د دې وجې نه زه وایم چې همدغسې یې پرېږدم، خو زړه مې غواړي چې دا مې بدله کړې، حقه زوړ شکل مې ولا ورکړې. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کله د خلفای راشدینو نه وروستو د مکې مکرمې ګورنرو سروزې، هغه د پیغمبر علیه السلام دغه خواهش پوره کړ، او د قریشو هغه عمارت یې روان کړ. ابراهیم علیه الصلوة والسلام چې په کوم ډیزاین باندې هغه جوړه کړې وه هغه ډیزاین باندې جوړه کړه. خو لږې ورځې پس حجاج بن یوسف مکې مکرمې باندې حمله وکړه، د هغه نه حکومت قبضه کړه، هغه شهید کړه. یو عظیمه حادثه شوې وه. حجاج ابن یوسف د عبدالله ابن زبیر هغه عمارت دوباره روان کړ، او بیا اقصه جوړ کړ څنګه چې قریش جوړ کړ. وروسته زمانه کې بعضی خلکو کوشش وکړ چې د حجاج ابن یوسف هغه عمارت روان کړي او هغسې جوړه کړي څنګه چې ابراهیم علیه الصلوة والسلام یا عبدالله ابن زبیر جوړه کړې وه. هغه وخت کې د مکې مکرمې قاضی القضات عظیم مفتي مالک ابن انس رضی الله تعالی عنه د هغه نه فتوا وغوښته، خو هغه ورته د روانېدو اجازت ورنه کړه. وایي دا به بیا دا بادشاه یو بادشاه به راځي، هغه به وایي زه داسې جوړوم، او بل دا به د خلکو د پاره یو کلونه شي، د لوبو یو څیز به شي. د دې وجې نه اجازت یې ورنه کړه. هم په هغه حالت باندې وه پاتې شو. نو غرض مې دا یې دلته الله وایي چې دا ړومبی کور دی چې د په ځمکه د عبادت دپاره جوړ شوی دی، یا چې دی نو په عمارتونو کې ړومبی عمارت په مخ د ځمکه هغه دا جوړ شوی. الله پاک دې ځای کې فرمایي ان اول بیت، بیشکه اول کور، وضع للناس، مقرر کړی شوی دی دپاره د عبادت للناس دپاره د خلکو. للذی خامه هغه هغه دی ببکته چې په مکه مکرمه کې دی. بکه دا د مکې مکرمې بل نوم دی. د مکې مکرمې ډېر نومونه دي. یو مکم ورته وایي چې کوم مشهور نوم یې دی مکه، مکه المکرمه. بکم ورته وایي لکه دلته چې څنګه قرآن کې ذکر دی. بيت العتيق دام قرآن مجيد كرا غلد بل نمي دي بيت الحرام بل نمي دي بلد الأمين بل نمي دي بلد المامون بل نمي راغلي دي أم القرى بل نمي راغلي دي مقدس بل نمي ناسيم راغلي دي حاتمم راغلي دي بلد البينة الكعبم راغلي دي دير نموني داسي تاريخ كراغلي دي كتابونو كراغلي دي نو بكا دلتا الله فرمي بباكا دا شفا باكا شفا ماكا مباركا دادا بركات خاوان دي ديكي الله بركات اخيري دا یو فضیلت خدای پاک بیانای چې یو خدا د برکت او هدایت ته د پاره د عالمین د پاره د مخلوقات برکت یو خو ظاهری برکات نو ظاهری برکات خو دغه دي چې دا د مکی ښار اوچو غرونو کې راګیر بنجر ځمکه هیڅ پیداوار پکې نه کیږي او په هر وخت کې یوازې د حج په موسم کې نه په نورو اوقاتو کې زرګونه او لکونه خلک هلته موجود وي د حج په دوران کې خو ډېره لویه مجمع لکونه خلک او دغسې عمرو له چې خلک ځي نو په یو وخت کې دغه خار د الله د میلمنو نه خالي کیږي دې ټولو ته الله پاک رزق ورکوي دا ظاهري برکت دی هر قسمه میوې ورته ورکوي هر قسم څیزونه ورته ورکوي د هغې خپل پیداوار نشته الله د یو ځای او د بل ځای نه دې ته راولي قرآن کې الله پاک فرمایي یجبا الیه ثمرات کل شی راوړل کیږي د بار نه راوړل کیږي چاته د هیڅ سیس کمې په مکه مکرمه کې نه راځي چې د یو سړي یو سیس ضرورت دی او هغه ته نه میلاویږي دا نشي کېدی او یوازې د خوراک نه باقي څومره سیزونه چې دي او د څومره ملکونو سیزونه چې دي هغه هلته میلاویږي دا ظاهري برکات روحانی برکات باطنی برکات د عبادت مرکز دی یو خدا ده چې دا اهم عبادت حج یو فریضه ده هغه هلته ادا کیږي دغه رنګې عمره کیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې یو سړی په خپل کور کې منځ وکړي نه هغه ته د یو مانځه ثواب میلاویږي او چې د محلې په جومات کې مونځ وکړي نو یو په 50 ثواب ورته میلاویږي لکه ده چې 50 مونځونه کور کې کړي او په جامع مسجد کې چې مونځ ادا کړي نو په 1500 مونځونو ثواب الله پاک ورکوي او بیا چې څوک مسجد اقصی کې مونځ وکړي بیت المقدس کې نه د زرو مونځونو ثواب ورته میلاوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې زما په جومات کې مونځ وکړ یعنی مسجد نبوي کې مونځ وکړ په 50,000 باندې الله ثواب او اجر ورکوي او بیا چې مسجد حرام کې مونځ وکړي نو 100,000 برابر ثواب الله ورکوي لکه یو سړی د کور کې 100,000 مونځونه وکړي مسجد حرام کې یو مونځ نو دغه روحاني برکت دی چې خدای پاک دې ښار ته او دې بیت الله شریف له ورکړی دی او بل دا چې حج وکي څوک دغلته، عمره وکي، الله هغوی له ډېر لوی اجرونه او ثوابونه ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه چا تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه بهترین عمل کوم یو دی؟ پیغمبر علیه السلام وفرمای الله او دغه پیغمبر باندې ایمان راوړ. وی یا رسول الله دی پسې کوم یو عمل بهتر دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمای د الله په لار کې جهاد کول. وی یا رسول الله دی پسې کوم عمل د ټولو نه زیات بهتر دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمای حج مبرور، دا ډېر بهترین عمل. پیغمبر علیه السلام فرمای چې د الله د رضا د پاره کم سړی حج وکړي او څه ګناهونه پکې ونه کړي، ځان د ګناه نه پاک وساتي او واپس راشي خپل کور ته، وایي دی داسې شو لکه دی چې د موره پیدا وي، داسې دا ګناهونه صفا شي، ووینځلي شي. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمای چې تاسو کله د حاجی ملاقات ته ورشئ، د حاجی صاحب نو سلام ورته وکړئ، مصافحه ورسره وکړئ، او د هغه نه د مغفرت دعا طلب کړئ، چې ما ته دعا وکړه چې الله زما مغفرت وکړي. او دا دعا ته مخکې مخکې د کور نه وکړئ، د کور د داخلېدو نه مخکې مخکې دا دعا درخواست وکړئ. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای وي درې قسمه خلک دي دا د الله مېلمانه وي، یو جهاد کوونکي خلک دا د الله مېلمانه وي، حج کوونکي خلک دا د الله مېلمانه وي، او عمره کوونکي دا د الله مېلمانه وي. نو عزتمندو، دا روحاني برکات دي دغه ځای کې. حج د بیت الله شریف څوک وکړي، الله اجرونه او ثوابونه ورکوي، د ګناهونو نه الله صفا کوي. نو دې ځای کې الله فرمای ان اول بیت، اول کور، وضع للناس، چې مقرر کړی شوی دی دپاره د خلکو، یعنی د عبادت دپاره د خلکو، للذي خامخا هغه دی ببکته، چې په مکه مکرمه کې مبارکه ده، برکت ظاهری برکات او روحانی برکات، و هدل للعالمین، او هدایت دی لپاره د مخلوقات، هدایت دا مرکز د هدایت. بل زمونږ د عبادت روح هغه دغه دی، مونږ ته هدایت کړی شوی، تاسو الله وی عبادت کوئ، نو تاسو دغه طرف ته مخکې، دا یو هدایت دی چې مونږ ته میلو شوی دی. اوس مونږ خو دغه کور عبادت نه کوو، نه دغه طرف عبادت کوو، مونږ دغه خاوند د کور عبادت کوو. شاعر فرمایي که نه، امر على الديار ديار ليلى، امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. مجنون د لیلا د کور دیوالونه ښکلو، چا ورته وي ستا د دیوالونو سره مینه ده محبت دی؟ نه نه نه، د دیوالونو دننه چې څوک دي زما هغې سره مینه ده. نو مونږ د بیت الله شریف عبادت نه کوو، مونږ د هغې ذات عبادت کوو، کوم ذات چې مونږ ته حکم کړی دی چې تاسو دغه طرف ته مخکې او عبادت وکړئ، مونږ د الله حکم منو. وهدى للعالمين، هدایت دی لپاره د مخلوقات. فيه آیات بینات، په هغې کې نشانې دي واضحه، واضحه نشانات دي پکې. هغه نشاناتو کې لکه حاجیان صاحبان چې کله شیطانان اولی هغه کانی الته جمع شي. دا د الله د قدرت نشانات دي چې هغه کانی بیا ختم شي، قدرتي طور باندې ختم شي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای چې د کومو خلکو حج قبول شي د هغوی هغه کانی قدرتي غیب شي، او د چا هغه چې قبول نه وي هغه هلته پاتې شي. حکومت انتظام کړی دی هغه کانی بیا د هغه ځای نه ختموي. خو قدرتي طور باندې ده